أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمنون دا لمرني آيات سخشرو پر يولا سم نمبر آيات واني دا ختم ناول دا وارد جي سورة معرفي شدا سورة شدي د دنوم چې شدي چیرې نازل سوی دی سونه قدر آیاتونه لري. نوم د دې سورت چې دی سورة المؤمنون دا نوم یې چې دی د اول آیات څخه اخیستل سوی دی قد افلح المؤمنون، یعنی هغه چې د مؤمنانو صفات هغه عمده عمده صفات پکې ذکر سوي دي چې مؤمن د څنګه صفاتو باید خاوند وي. اوس خو موږ د ایمان دعوا لرو، مګر د مؤمن دپاره چې کوم صفات الله ټاکلي دي د هغه په دربین کې په مشکل نمونه نشته. نو چاره دا خلک زربین را باندې وګرځي چې هغه د ایمان ځای دي نو کمه دي چا په تاکستان د خولې دعوې راپاته دي. نو دلته الله مؤمن معرفي کړی دي چې مؤمن دغه څه شی دا چې اوس دلته بیانیږي. نو د دې سورت نوم ما ول د دې اوله آیاته څه واخیسته سو قد افلح المؤمنون، هغه دي د المؤمنون توري په کښې کرالی، یعنی نو هغه سورت چې د مؤمن صفات بیان سوي دي. نو دا خو د ده نوم سو دی چې دی مکیه دی. د قرآن کریم دا سورتونه چې دي دوه قسمه دي، ځینې یې مکي دي ځینې یې مدني دي. مکي هغه دي چې تر هجرت د مخه نازل سوي، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې منورې ته هجرت نه و کړی، هغه د ده په دیارلس کلنه زندګي کې چې نازل سوي نو هغه مکي سورتونه بلل کیږي. مدني خو هغه دي چې تر هجرت وروسته نازل سوي دي. په مدني سورتو کې اکثر د اسلام غټ غټ قوانین بیانیږي هلته، ځکه چې هلته خو حکومت جوړ سو، اسلامي ریاست جوړ سو. نو اسلام ریاست چې جوړ سو خو اسلامي قوانینو ته ضرورت شته. هر ځای چې خلک حکومت جوړي دا کوپري ملکونه شي، خو ځانته یو قانون جوړوي. نو د مسلمانانو قانون خود سخته نه دی، هغه به الهي قانون وي. نو په مدني سورتونه هغه ته وایي دا مدني نه دی، مکي دی، مګر د اکثر په اعتبار مکي دی. کیدای سي په دې کې یو یو آیات راشي چې هغه مدني، خو عمومي چې دی دا سورت هغه مکي دی. یو سلو او اتلس آیاتونه لري، دغونه آیاتو باندې دی مشتمل دی او شپږ رکوګانې لري. د ده ترکیب چې دی په قرآن کریم کې دلته د نویشتې په اعتبار چې ورته وګورې دی درویشتم نمبر دی. د نویشتې و د کتابت د لحاظه په قرآن کې درویشتم نمبر سورت دی، مګر د نزول په اعتبار چې ورته وګورې د قرآن کریم ترکیب نزولي او دغه ترکیب مصحفي خو فرق سره لري. نو د نزول په اعتبار باندې دی څلور اویایم سورت دی. تر سورة انبیاء وروسته نازل سوی دی، کنه په قرآن کریم کې تر سورة انبیاء وروسته خو دی سورة حج موږ ووایه، مګر د نزول په اعتبار دی تر سورة انبیاء وروسته دی. د کتابت په اعتبار هغه دی تر سورة حج وروسته واقع سوی دی. نو دا د دې سورت هغه لنډه معرفي سو.

اوس دا څنګه لمونځ دی؟ نو دا کار خو دې په امام کې کاوه، دا خو به دې دا اوداسه په وخت کې کاوه چې په لمانځه کې اوس خو ژان پاکوي در لمانځه. نو دا ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه لمونځ ما ویل چې چې بول لرګی ولاړ دې دا حرکه چې وبشوره دي، او دا خو سړی دی یعنې په لمانځه باندې ولاړ. نو الله ته په عاجزي، د زړه عاجزي دا ده په زړه کې به ستا دا راز و نیاز د عبادت وایه چې زه خاص و الله ته کوم، په زړه کې به دې وساویس مختلف مختلف وسوسې چې شیطان در اچي هغه به نه راولي چې وس دې وسي، خپل تر طاقت پورې به کوشش کوي. نو الذين اغ مؤمنان کامیاب چې هم چې دی فی صلاتهم په لمانځه کې د دې خاشعون عاجزي کوونکي هم په بدن هم په زړه د خاشعون سره مدغه وي. د قد افلح سره به بیا دا وایي چې کامیاب دي معنا په آخرت کې، دا به ورسره وایي د آخرت کامیابي دلته ګارنټي ده. د دې دنیا کامیابي د مؤمن دپاره چې د ځکه نه ګارنټي په انجام کې ګارنټي ده چې آخر به مؤمن کامیابه کېږي، او د په دا ژوند کې چې کېږي ګای ګای مؤمنان ناکامه سي شکست وخوري، په وحود کې پیغمبر علیه السلام د لشکرې شکست ونه خوري، او بیا نپاره شیدان ځینې وسپره ده. نو دا خو کېږي د آخرت کې چې دی د مؤمن دپاره ناکامي نشته. نو قد په تحقیق افلح کامیابه سوي چې په آخرت کې المؤمنون مؤمنان الذين اغ مؤمنان هم چې دی فی صلاتهم په لمانځه کې د دوی خاشعون عاجزي کوونکي هم په بدن هم په زړه، دا خو خلاص. والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی عن اللغو د عبسیات څخه معرضون اعراض کوونکي دي. لغو څه ته ویل کیږي؟ لغو چې دا هغه لا یعنی کار ته وایي چې سړی ته پیدا نه کوي، بارا نو د وخت کس وسو چې سړی ته پیدا نه کوي، ګای ګای ضرر ورته کوي، ګای ګای مباح کار وینو په دا زندگی کې ځینې ځینې شان مباح کار دي. مثلا ورسه یو ځای هلته کښېنه، بارونه خاشه را واخه په مځکه کې دغسې دغسې کوه، یا یوه ډبره را واخه دا بله پټه کوه، اوس دا خو ګناه نه لري، مګر خدا مباح کار دي، مګر په مباح کې ولې وخت ضایع کوي؟ خو ستا وخت خو قیمتي دي. نو ګوره دام لغوه کار دي. یو خو بیا دا ده چې که سره په لار کې کښېنه وجې ښځې ته کتلي وه هغه ته کتلي دا شیان کوه، یا ولارې ته ډبرې ورغورځوه دا رقم کوي، یا په لارې کې ناستې مچایو کوي. نو دا شیان خو بیا غدار دي او بل مؤمن ته ضرر خو رسوي. یا د یو چا د کور پر دروازه باندې مخامخ کښېنه پرتګاش خلاص کړه به ولیکو، خو دا غیر اخلاقي کار دي، خو هغه سړی به دروازه خلاصه کړي زنانه به راوځي سوزله کوي چې شو. نو ګوره دا لغو دوه قسمه سوله، معنا چې منفعت خو نه لري لا یعنی دي. نو بیا دوه قسمه، یو قسم هغه دي چې مباح دي، بل قسم هغه دي چې هغه ضرر مند دي حرام دي. نو د دغه دواړو سبب دي چې شکی اعراض وکړي. والذین اغ مؤمنان هم چې دي عن اللغو د لغویات څخه د عبسیات څخه معرضون اعراض کوونکي. لغو بیا چې ما لکه دا دوه قسمه چې سوله، چې یو هغه دي ګناه ده بل ګناه نه ده مباح دي، بل بیا تقسیم قبلیه قولی لغو ام فعلی لغو هم. قولی لغو دا غدا بیا زای څخه درته وغرتي شروع کړی بالا بل کار نه راځي چې شروع کړی نو راځي چې وسو راځي شروع کړی نه چیش کوي بالا بیا زای مجلسونه. نو دا چې دی قولی سوله فعلی بیا دا چې لکه دا ما چې درته ویل د اعمال، نو کده فعل دلاری کده قول دلاری دی بلغ و نکی بالا، کده لغو د مباح ته قسمه څخه د امین نکی د ایمان اجازه نه ورلوکی، کده حرام و د مکروه تحریم د قسمه څخه د امین نکی د ایمان اجازه نه ورکی. نو دا څو صفات سوچ دا اوس موږ راوړل دوه، اول یې په لمانځه کې خشوع، دوهم صفات چې دی هغه دا دی په خپلو خبرو په افعالو کې د لغو کارو څخه د اعراض کې اعراض دغه مخ ځینې اړي ځان ځینې چپي چې وسې وسې ځان ځینې ساتي. دریم والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی لزکات زکات لره فاعلون فعل کوونکی معنی ادا کوونکی، و دا غزه ته به تسم متوجه است. حکیم الامت رحمه الله اشرف علی تنوی رحمه الله د دغه زکات ترجمه د مال په زکات نه ده کړی، د زکات ترجمه په پاکی سره کړی، او د زکات لغوی معنی هم د پاکی، د زکات لغوی معنی هم د پاکی. نو ترجمه یې باره داسې کیږي والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی لزکات و پاکی لره فاعلون فعل کوونکی. نو شدی څنګه د پاکی کوونکی معنی چې په خپل اخلاق کې چې دی پاکی راوړي، ګرد کارونه یې پاکی مرداري نه یې په ګډه خبره پوهیږي، یو څوک چې بد اخلاق لري دا مردار سړی دی. که په ښځه کې بلې ښځې ته خلک بد وایي، که په نر کې نر ته بد وایي، یا د تزکیه کوي، د تزکیه کوي د ځان پاکی حاصلې د ګناه او د بدو عیوب څخه، بارون دا عام دي حتی خپل مال په باطل کې نه مصرفوي. نو والذین هغه کسان هم چې دی زکات او پاکی لره فاعلون فعل کوونکی. نو د دې واز چې د زکات ترجمه کې د مال زکات نه یادي، وای دا غواچه ده چې دغه سورت خو دی مکی دی په سر کې ولیکل سواله د زکات پر دیت په مجله کې په دوم کال د هجرت سوی دی نو دلته د زکات ترجمه چې وکړه و د مکی دی په مکی کې زکات کړه فرض و مگر نور عام مفسرین رحمت الله علیهم و یاد زکات د غ زکات مرادی خدا فرق پکشی کدی د زکات یو اجمالی امر دی چې وکړي مگر دا چې څنګه وکم تفسیر په مجله شریف کې بیان نازل سو اصول التراس رالی هدايس په خبره پويږي دلته فقط چې دي زکات ورکي معنی مال مصرفي بلای مقدار نو وای چې کوم خلک اندازه نه د معلومه چې دوغه مال کسړي درلودي بره به زکات ورکي څونه ورکي نو هر مال بیا د پسو دوغه نه زکات د غویو دوغه زکات د سرو زرو دوغه د سپینو زرو دوغه دي دا تفسیر الته نازل سوی دي یو نفس چې زکات ورکول دي مال مصرفول دي هغه حکم دلته رالی نو ګوره د زکات اجمالی امر چې دی چې زکات ورکي مال مصرف کوي هغه دا دی په مکه کې راغلی دي دغه دلته ذکر سوی دي او پاته چې سوغه چې ته وای چې دغه په مدینه کې اصلي د زکات حکم سوی دي الته کې تفسیر راغلی الته تفسیر رالی چې د زکات دوغه نه نصاب دي کدر دغه کوم پرسوډ نه دی لازم دا نه صاحب چې پرسی بیان نو څو نه لازم دي پر چلوي شته باندې یو روپې د مثال په تور لازم ده پر چلوي شته پس کې یو پس لازم دي معنی په پنځو شان کې یو پس بار لازم دي یو شان پس نه لازم دي دا د قسمت څخه دا تفسیر الته بار را د دې وجه چې د برابرۍ ډېر مکی آیات سورته نسته چې د زکات ذکر پکې راغلي مثلا سورته مزمل مکی دی الله تعالی اقیموا الصلاه و اتوا الزکات چې اقامت المنزه کې زکات او خو هغه د سورته مکی دی د آیات پکې راغلي خو دې د زکات حکم نه دسی نو د زکات نفس حکم هغه په مکه کې سوی تفصیل د زکات په مدینه کې سوی دی نو به اره دواړه ترجمه د تسی کیش دسی بیا ترجمه کو والذین هغه کسان هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی زکات او پاکی لره هر قسم پاکی که بدنی د که قلبی د کمالی د فاعلون فعل کوون کی دا می پراغه ترجمه وکړه چې حکیم المت رحمه الله وای دا بل عام مفسرین وای والذین هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی زکات زکات لر فاعلون ادا کوون کی د فاعلون معنی ادا کوون کی بارسو چې د زکات ادا کوي معنی ورته خپل په مصارف کې مصرف وي په دواړو ترجمه سی خبر الفسفات کې د مؤمن کوم صفات څه دی نو بیا درېم صفات څه ذکر شو پسې والذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی لفروجهم وخفل فروج وعورات لر حافظون ساتون کې دي فروج د عورت په ترجمه راځي اصلا فروج چې د جوال په منځ کې یو چولیه ته ویل کېږي نه درز چاک چکړی اداغه چې دی برخونو د رشیز اندام مخصوص ته چدی اغه تم د کنایې لفظ دی کنه دغه د فارخونو بل شی دی په خبره پوس ویل کده مش پښتانه چې په خپل صریح نامه یادو عربین په غنه نامه یادی خو ما ځا کاف ته زیر ورکینو په خبره پوس پښتانه پیښ ورلر ورکینو ورخه فرق نسته په نامه کې د کنایې لفظ دی ذکر سوی دی ادب سوی دی چې خپل پروجلره نو اصلي خو چې د شیز یغه پرڅ چولاس به برنه د نر عورتن په دغه کې حساب سنو که شزه د کنر دی خپل پرڅ دی د دې حفاظت کې د ناروا استعمال نو څلرم صفته مؤمن دغ دی والذین مؤمنان هغ دی هم چې دی لفروجهم وخپل عورات لره حافظون حفاظت کوون چې ساتنه کې خپل عورت د سینې استعمال وی بیا ځای چ ارزای بس دی بل ته چې وګه سره دی پیدا دغه د فرد چې خپل عورت استعمال کړي دا سن دی د انسان د پیدایشت هدف خو بل دی دا خو د فرد د بقا د نوع یو ضرورت دی چې دته الله تعالی په شي کې شي د شهوت کې دا سم مضمون ته متوجه است څوک څوک به دا فکر کوي چې اسلام خو د انسان د پترکی غشتنی مخ نیولې دی شهوت خو انسان کې الله تعالی چې د انسان ماشين جوړ کړی دی په شي کې شي دی ته دلته معنی یی لګو ودا به نه کاره نو چې نه کاره نو د چشته فار الله تعالی په مکه شاوات کې شیدي الله تعالی د شاوات مخ نه نیسی د شاوات استعمال طریقه برابرۍ وای کې د حیوان پر کم مکاره مثلا موږ به فارز خر خر خپل خاله پیژنې چا د د د د د مور چې خور د معنی د پر هغه چې ورته ودرېم دی پر ورته د دې حالات سم خبر ذکر نه چپی د خپل خور ایم نه چپی په خره کې دا کله وچ دا می خور دا می خاله دا می خورزه دا می امد دا سپک شي نو انسان دا رقم نه دی لکه خر دا رقم نه دی لکه وش دا رقم نه دی لکه غوی چې فرق نسته الله تعالی لار برابر چې هغه محللات شي چې تاسو سره حرمت نه لري هغه په دا شرط ته تر واجشت نه کا اور سره وتړي بنه کام نه کیږي چې په اړین ورشي کې صرف پیدا کړ سره سپاره په اړ هوټل کې چې صرف پیدا کړ سره سپاره په اړین وای کې چې صرف پیدا کړ په اړ پارک چې سره پیدا کړ دغه طریقې اسلام بندې اسلام خو ته انسان ته کرامت لري ته ځان ته عزت لري دا ستا د شهوت استعمال ځایونه باید معلومه نو الله ټاکلي ځایونه ورته ایښي دي برف شرازي نو هغه کسان چې دی خپل پروژو لره حافظون حفاظت کوونکي معنی بې ځایه نه مصرفوي که ته واده شهوت مخه مې نیسې الله را پکښېښ الا مګر على ازواجهم پر کوروالاو د دوی ازواج دی جمع د زوج دی زوج و جوړې ته وایي دا د نر و ماینې ته هم زوج ویل کېږي دا د ښځې و مېړه ته هم زوج ویل کېږي او موږ خو لا ډېر ښه ادبي الفاظ لرو د مثال په تور کې یو ښځې ته وایي ورته دا سړی ستا څه دی دا څه ورته وایي دا زما خاوند دی ګوره دا ځاندول ور خپل کې لکه د ده صدري وایي د جې صدري خاوند څوک دی د جې سایکله خاوند څوک دی دا ځان داسې و دا خپل مېړه ته ور خپل کې وایي دی زما خاوند دی نر چې انسان وي واقعا غیرت لري چې واده ته واده ستا څه دی وایي دا مې مېرمن ده معنا زه د جې یم در سره دا زما ده ګوره دا مې مېرمن ده په دا نورو شیانو کې هم کاریږي د جې څپلۍ و د جې چوټو مېرمن څوک ده هغه ښځه وایي زه د جې پوړینې مېرمن څوک ده ګوره مالک مېرمن ده مالک چې په معنا استعمالېږي نو دی خپلې کوروالا ته ځان د غوړو خپل کې وایي دا زما مېرمن ده زه د جې یم د جې څه چې پوښتنه کوي وایي دی زما خاوند دی زه د جې یم اسلام داسې یو قوي اړیکه ورکړې ده په عربي کې د زوج په تور هم کاریږي دا سره جوړه چې څوک یې نشي سره جلا کولی ګوره نو چې نکاح سوي عباره چې نکاح سوي الا علی ازواجهم مګر نه پر جوړو باندې د دې که ښځه به خپل مېړه ته ځان نه ځینې سپمۍ بل ځای عورت نه استعمالي خپل د مېړه سره استعمالي که نر هم د خپلې جوړې سره د خپلې ښځې سره عورت استعمالي نو اسلام د شهوت مخه ونیول یا طریقه یې ور برابر کړه دا یې او ما ملکت ایمانهم او ما یا پر هغه باندې ملکات چې مالکان سوي دي ایمانهم د دې راسته لاسونه انسان اکثر خپل کارونه پرسته لاس کوي پرسته لاس چې کی نو ملک خو ته چې دی شي مالک سي خوستا بدن یې ګر سره مالک دي مګر الله تعالی چې ذکر کوي هغه ایمان یې ذکر کوي چې د دې راسته لاسونه یې مالکان سوي نو څو زائد شاوته د استعمال تر کړ دوا یو کوروالا چې په نکاح سره سو هغه هم تر څلورو پورې اسلام د دې جواز درکړي د بالا ته کوي څه تر څلور پر جواز درکړې دي کته دونه ضرورت منې چې ستا کوروالا ستا د مثال په تور جواب نشي ویلای ستا شاوات ډېر دی په واشه نه کنټرولې جبل وک یا ای عیال نکې جبر کا ضرورت چي جنو اغه څونه شرایط اسلام پر ایښې دي فإن كنتم الا تعجل فواحده کوم عادل نسک ولې پر هغه سړي بیره به بیا یې وایي دی به نه کوي خو هغه خپل شرایط هغه بیا جلا باب دي خو به ارل یب کوروالا تر څلور پورې د تجاهز ده او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکان دي سیس رسول سونه هغه د منځیان چي اوس خو چې دی په دنیا کې دا د مسلمانانو او د کفار ترمنځ قرارداد اوس برل دا برد فروشي غلامی دا بلغه کنه بکو نو د اسلام په قانون کې خو پرته د عملی جنبه وس ځکه نه لري چې دا وس قرارداد سوي دي چې مریتوب بنه کوو بالا که مسلمانان دا ولر څه د کفارو بنجانی ونی ول ام بن مریان کوي که مس کفار ولر څه مسلمانان ونی ول ام بن مریان کوي مر دا بر د ملل متحد او قاعده سول بر وای په جهان کې دا قانون پاس برغه کفارو چې مسلمانان مریان درلود هغه یې لکړه مسلمانان چې کفار درلود هغه یې لکړه قبل پس دا قانون بیا را معات سره وګرځي نو بیا که سړي منځ په ګنج کې رانی ول یا د کفارو څخه شزه ونی ول د مالک سو بیا د خپل شرایط مطابق د منځ سره بیا نه کان نه غواړي کدا هیڅ په خبره پوسوي و چې د سړي خپل منځي نکاح نه غواړي د بل د منځي سره بیا نکاح غواړي چې مزل منځه ستای زه د حوري واسنه درم حوري شي خو ګران دي در چا په واسه کړی کیږي په شل لکه 15 20 لک په دا باندې د چا واسه کیږي ادنه ادنه یا تر لاس لک کیږي ا بره منځه به اسان ارزانه یو لې منځه خو چې ته نکاح ور سره وکې و چې به ته ور سره کې اولادونه چې دا زیږي هغه د جې د بادار مریان دي زمونې د بل مریان دي ستانه زی خو دی په نسب کې ستا خو حر نه دي اغه بیا خپل د بادار خوښه ده چې برای به ازادي کې پرېږدي نو په خوانو خلکو به دغه سکول منځي بیرانی ولې ا بره بدري سګور منځي په نکاح به ور کړی به د اولادونو زیږول اولادونو د دم ریان د غبل سړي بیا ضرورت پر راپ او د زنا څخه پر راګرځېدلې نو وڅ کول چې دی جائز دي د شې سره په دوه شرط یا به نکاح ور سره یا به ملکی یمن ور سره په دغه دوه طریقې دغه واخه ته چې دی خپل عورت نس استعمالول رسالوی فإنهم بشک دغه مؤمنان غیر ملومین غیر ملومین دی ملامت نگی په دغه دوازای کې ګور د خپل پرچ خو حفاظت کوي چپ له دغه دوازای په دغه دوازای کې کده پرچ حفاظت و نه کی استعمال کی بار پر د ملامت چاستا فإنهم غیر ملومین دی چې ملامت نگی که شزه د خپل خاوند سره خپل عورت استعمالی کده خاوند خپل میرمن سره

موقته نکه شیعه کی دام حرامد. اگر چه دا په هغه صورت کې کول کیږي کده دغه آیت کریمه چې دا وسیم رواي کده د مدنیت و منل چې دا په مدینه کې نازل شوی دی ولی متعدده هغه الته حرام سمو متعدده نکای موقته کول کیږي د میاشتې د پاره د دوه د پاره د کال د پاره نکه دا شیعه وس امکی نو کچیر داسو دغه آیاتونه مدنی نسی مکی سی نو برخو متعجده پا مکی که نو حرام سی متعجده دوباره کم روایات رازی پا بخاری و پا مسلم پا دوارو که رازی چی متعجده دا خیبر پا ورازبانی حرام سی د خیبر غزا چې کېدله په اووم کال د هجرت د مسلم شریف په بل روایت کې راځي بارا وایا د مکې د فتح په ورځ باندې حرامه شو د مکې فتح بیا په اتم کال د هجرت وسو نو کته وایي وای هغه وخت حرامه شو وای هغه نو اصلي قانون داری د سیرت امامان وای وای دوه واره حرامه شو یا پلا په خیبر کې حرامه شو بیا بیرته د اصول د لپاره جواز ورکول شو په مکې کې چې حرامه شو برای الی یوم القیامه متعبه حرامه دی بیان روانه ده کدا یې خبر اوس په دې است متعصته وای دا چې په ایران کې صیغه ورته وای صیغه دغه چې موقت نه د دوه میاشتې لپاره نه کاترم د میاشتې لپاره دغه په اسلام کې حرام وسو نو هغه حرمت چې دی هغه اجماعي دی یا د خیبر په ورځ پلا وسو په فتح مکه کې بیا د بد ابد لپاره وسو په خیبر کې وسو خو بیرته بیا راوسو کدا یې سم په خبره ته شو وسو یې نو دغه آیات کریمه څه چا د متعه معنا د نکای موقتی استنباط هم کړی دی مګر حکیم حرمت رحمه الله دا هغه وخت کې کدا آیات مدنی سنو کمدانی نس مکیس نو مکیج ون خود مخ خود التکل ده حرام و ده حرام نو حرمت خال ت بیان سوی دی نو اغه حرمت ی ده شک و تلی دی په اغه دو ورځ کی حرمت راغل دی د ج آیات څخه څو کی استنباط کی دا غث دا ضرورت سچ لوته د آیات ثابت ک په تاریخ کې ده په مدینه کې نازل سوی دی کینی ثابت تولی نو د ج آیات څخه نه ثابت کیږي د اغه ځان څخه ثابت دی پس بل نقش وای والذین اغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی له اماناتهم وخفلوا امانات لر وعهدهم اخفلوا وعدوا لر راعون مراعت كون كبير دو صفات دلت ذكر امانات دري قسم دي يو امانات دادي ما تاتا شي امانات كش شي دغ في سي خرا بتك تبا دغ امانات ساتنك چ وس يا وارد ورات وچ ورور داز ما در وس كير خبر امانات كي بڑا سما ولک یوزیف په باور دی مخ شزه په باور د پیسې وڅ درځي نه بي بیا زنه سم در کوله یا زما کور د حفاظت کور نه دین غل برا واوړي چې واجب سي امانت د به مراعت کې ساره نه به کله که تخپل مال چې ضائع نشي دا مالی امانت بل امانت تولید تولیدار یو تاتې خبره وکړه المجالس بالامانه چې ورور دا خبره ما تاته وکړه نو نور خلکو ته بیا موه ته خبر یا پلان نشر کې کلی پټه کې نو دا په امانت کې خیانت شو دا صفت په تاکر انغلی او د مؤمن شان دا دي چې بل چا خبره نه افشا کوي دریم قسم امانت د وظیفې او د ډیپټی دی یو چا تاته وظیفه وسپارل نو وظیفه دې قبول کړه چې قبول دې کړه حتی له اصحاب د وظیفې پابندی کې ام به د چم پابندی کې ام چا غادا کوي سم ادم بیا ادا کوي دس باندې لکه زموږ ډاکټران په وجه افسران دا چې په حکومت کې دا یو پلا پوخ ولګی دی بیا په میاشت کې دا وزیر د ټوټو کې دی نور زی دفتر ته تنخواه په ورځ دی وزیر شته تنخواه ته خامہ خاورځي یا که حاضر سی لکه دا ډاکټران چې دي چې تور ته راځي ما مریض دا رقم دی دا ته چې وازه ساده کار مزدوري اوس نو شوته شنو د خپل کار مزدوري خدای سپتال دی ملت ته پاره جوړ دی ته مکلف په خپل ټیم بازیری ورکه کز ما د کار مزدوري کدا چې د ګرد ملت مزدوري تنخواه ته د چا در کول کیږي وې سرکار را کینو سرکار چې خو سرکار د ملت نو خو ځکه تنخواه د سرکار او لري د بینک یو لري نو کاغذ ما بینک تینو د چا بینک تی خو دغه ولس چې څونو مالی سره جمع کیږي د تنخواه په ورسته وخت لا اجر په کتار کې ولاړې د کار پر ځای باندې کار ته یاره ځین یا کراسه لټیک نه ځه ته چې بلی دلی په داسه په خانو کې د ډاکټرانو باندې اخلاقي خصوصا په سرکاري هسپتالو کې خاص بعد افغانستان په هسپتالو کې به تاسو وګورئ ولی پر جاس هسپتالو ورنه کیږي خو البته سړی توپ ختم دی د خپل مریض چې د تاجستا د مریض زالیم خوستا د لاس دی روان دی البته دا ستاسو تعلیم نو ماته څه پیدا وکړ دا ستاده کول موچ تا وغوژو ته اچولې په غاړه د زړه د ماته څه پیدا وکړ خو هغه هم زه په تا نه جوړ سوی چې ما سره سړی توپ نه کوي هغه پر دای سړی دی چې پنجافې بولي کې سندې بولي خو د سړی زوی دی هغه هغه کردار دی ولکزن وایم زما ګډه په شابه خلک ته په دې خانه بدی ګوره د افغانستان د خلکو په بدل خو ولکزن وایم زما ګډه په شابه استا په بارډر وار ولاګه کیږي نو خدای ستاره به غوړه را روان دي چې البته کار وسته یو دغه سر بدل دي دلی چې هغه بل ملک تزغیل نو خو نزغیل نو دائم درجې درل چې امانت چې دی امانت د وظیفې غته ان ویل کیږي د د ایمان ته قضا ده د شی به خپل وظیفه باندې ټینګ ودرېږي چې وظیفه درته وسپارل شي په وخت حاضر ام به کوشش کوي چې سمای ادا کړي تر وس کچې رسو نه خو کې رسو بارخه بیا الله تعالی د وس مطابق انسان مکلف وي بل عهد دی عهد وعده او قرارداد د یو چا سره وکي، دا که د بیع او د شراء د قسمه څخه کدا غس نور قولونی د دغه ټول به د رعایت کی دا او سابتس کدای سی حساب یست. پس ولذین او هغه مؤمنان کامیاب دي هم چې دی علی صلوات پر خپل منزو یحافظون محافظه کوونکی ګوره په هغه سر کې د لمانځه خشوع ذکر کړه چې په لمانځه کې عاجزي کوي، اوس یې به د لمانځه محافظه ذکر کړله چې داسې به نه وي لکه زموږ د اوس وخت دا چې دی چې د لمانځه محافظه دی نه کوي، کالي د ده مردار دي، بدن د ده مردار دي، ځای ساتنه دی نه کوي. دغه عوام خلک ته ورته وګوره، کالته یو مردار شاته واورو خلک به پر کړین دی راس پر لمانځه پورې ودرېږي، اوس ورته چې دغو نسلیتوب ته نه لري چې دا خو د ناستې دپاره دی، پر جې به خلک د چوټو سره ختلي، دا به مردار یې، ته چې بس هر ټکور دي ولې دی پر ولاړ، خو ته د ځای پاکي ځان ته حاصله کړه. خدای شرط د لمانځه ته پاره یا دا رقم د درې لمونځونه که زاکي دوه کوي نو خدای محافظه نه سوله، یا دا رقم یې کوي چې ورته دغه ستا لمونځ چې تا وکړي په خپلې پروپي غواړي، خو د دې نه رکو ستا نه سجده ستا نه قرأت ستا وستا څه شي وکړي د لمونځ. نو په محافظه کې دا ګرده راغله، یعنی فرائض واجبات سنن دا ګرده په شي کې مراعات د وخت څارنه چې راڅه که ځان شي تر وخت د مخه ونسي وخت یې باید وپیژني. نو والذین او هغه مؤمنان کامیاب چې هم چې دی علی صلوات پر منځو د دی یحافظون دی حفاظت کوونکی، وس به دا صفتونه زه بیا در سره حساب کوم چې سی حسابي. اول صفت چې دی خشوع ده چې په منځ کې خاشعون په هغه دوه آیات کې ذکر سودای یاو، بل عن اللغو معرضون، بل مؤمن صفت ته دی چې دی به د عبس کارو څه اعراض کې که قولی عبسیات کې به دی خبري به ځای خبري او که فعلي. دریم هم لزکات فاعلون چې دی د پاکی کوونکی دی، مال خزکات ادا کوونکی دی، دای درې، بل هم الفروج محافظون چې خپل عورت ساکی د ناروا استعمال دای درې، دای څلور دا د حفاظت د عورت ته. پس هغه چې له امانات او عهدهم دغه امانات او عهدو در د وسپته دغه د امانت ساتنه او د وعده ساتنه دای شپږ، او بل چې د پرسپلات فرانزه باندې محافظه کوي دای اوه. دغه وصفات چې د پد کې چې دغه نو بر الله پاک چې قد خپل حفظه تحقق کامیاب به په اخرت کې دغه مؤمنون. نو دغه صفات که په چا کې نه دی ایمان دعوه کوي، نو دغه چې دی چې ایمان واقعي وو، نو سیدی هغه خو چې دی بر به اخرنۍ اخرنۍ تک خو جنت دی د دوزخ ملاقات ویني چې خپل وکی دا رقم دغه سره نو پر کامیاب دی صفات چې په کې راغلي ایمان یې موجود وي. نو فشالا فرمائی وای اولائک هم الوارثون، اولائک دغه مؤمنه چې د دغه صفاتو لرونکي دي، هم دی الوارثون میراث وړونکي دي، اصلي نو میراث وړونکي دی دي د چا میراث یې وي. پس آیات بیان کی وام الذین اغ میراث وړونکي دي یی رسول چې دی په میراث وړي الفردوس جنت الفردوس، فردوس چې دی نبی علی السلام وخت چې د الله تعالی څخه غواړي ګردمر چې خواست کې پښتانه څنګه متل کې وای چې خواست کې د عاشقو نو چې خواست کوي الله ته وا جنت راکړه په جنت کې فردوس وري. فردوس کم ځای دی؟ وای فردوس په جنت کې هغه لوړه درجه ده، هغه ډېره بهترینه درجه ده، هغه مغز د جنت دی. د هندوانې مغز خو به مو لیدلی، دا مغز یعنی څنګه خوږ د هندوانې څه لري وباسي وباسي په مابینځ کې هغه موږ بول چرخوی پاته سنو یا هغه زړګی پاته سنو. نو وسط چې ذکر سي په معنا سره د اعلی کاریږي، کدای سپ خبره پویش وسط چی ذکر سی په معنا د اعلی. نو وسط الجنت تعبیر سوی دی، اعلی د جنت تعبیر سوی دی. وای د جنت ولی ګرد د فردوس سره شروع دی. نو چې غواړی الله پاک ته واغ سر ته مې بوزه، هغه ور جنت مې بوزه. نو دغه کسان چې دغه صفات لري الله وای دی به جنت الفردوس په میراث یوسی، کته میراث خو دی ته ول کیږي چې سړی ته د بل څه یو شی ور پاتې شي. و هم هو وای په حدیث شریف کې راځي چې نبی علی السلام الله تعالی د ارسړي د پاره د بازای جوړ کړی، یو په جنت کې دی یو په دوزخ کې دی. دا سړی د پاره چې څونه انسانان دي، یو ځای په جنت کې بل په دوزخ کې دی. چې پر کوپر مرسو نو هغه د جنت ځایونه یو دغه مؤمنانو تور پاتېږي، برای هغه د اک چې واغم و د مؤمن تور لره ورکوي، کدای شي په مضمون پوس وس نو برای میراث سو کنه سو. یا یې رسونه په معنا سره د مطلق مالک والی دی چې دا هغه کسان هم چې دی الوارثون مالکین دي، د چا الذین اغ مالکین یې رسونه چې دی مالکان کیج الفردوس د فردوس جنت. نو یا د میراث خپل مصطلح معنا واخلی چې د بل څه په میراث وړي، هغه د کفارو برخه ده چې معنا په جنت کې دی ته ځای جوړ شوی خو نصیب یې نوس ولې نوس خو دی په کوپر باندې مرسو. نو دا مؤمنان چې ګرځي وارثونه ګرځي دی چې الته وراله وجه جنت نور اوځي هم فيها خالدون، هم دی فیها په دغه جنتو کې چې دی په دغه فردوس جنت کې دا د فیها زمیر فردوس راځي کې اگر چې د فردوس لفظ مذکر دی خو په معنا کې جنت مرادی نو جنت خو مونست دی د فیها زمیر د هدا او ترجه کیږي هم چې دی فیها په دغه فردوس جنت کې خالدون همیشه نه جبر او زینه نو په دې څو آیاتو کې دا اوس موږ راو وای تقریبا تر یولس آیاته کې د مؤمنانو د پار او صفات الله تعالی ذکر کړل چې دغه او صفات د هغه عبادت چې هغه عمده د دې فضیلت دغه د اجتبا په دې سره جنت فردوس ګټي نو الله عز وجل دې موږ ټول ته فردوس جنت الله راکړي او کوم صفات دلته د واقعي مؤمن ذکر سوالاجه په موږ ته سکراوه واخلو داوانا الحمدلله رب العالمين.